Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kadir Suresi ve Kadir Gecesi'nin fazileti. Bazı mübarek geceler hakkında ayet-i kerime bulunmuyor. Fakat Kadir Gecesi'ne gelince özel bir sureyle bu gecenin fazileti bizim Mevlam bildiriyor. Kadir Suresi 5 ayet-i kerime 30 kelime. Allah Teala buyuruyor bizlere burada. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. İnna kesinlik anlamında Mevlam buyuruyor bir azametimize kesin olarak enzelnahu onu indirdik. Buradaki hu zamirdir. Kur'an-ı Kerim'e racir. Ona gidiyor. Yani Allah Teala buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Fî leyletil kadri Kadir gecesinde. Burada iki güzellik, iki kutsallık bir araya geliyor. Biri Kadir gecesinin güzelliği, kutsallığı, diğeri de Kur'an-ı Kerim'in inişi. Acaba hangisi hakkında daha hayırlı olabiliyor? Tabi Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an-ı Kerim indirildiği gece olduğu için demek ki Kadir Gecesi'nin kıymeti diğeri de buradan kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirildiğini bizim Mevlam burada bildiriyor. Kur'an-ı Kerim diğer kitaplardan farklı olarak Peygamberimize birden toptan verilmedi. 23 yılda yaygınlaştırılarak ayet ayet bazen kısa sür şeklinde verildi. Fakat Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semaz indirilişi ise Kadir Gecesi'ne getirildi. Daha doğrusu Kadir Gecesi ondan dolayı değerli kutsal gece oldu. Kadir Gecesi ayette geçen leyl gece anlamında Kadir Gecesi kadir bir şeyin kadri kıymeti diye anlamına gelebiliyor sözlük olarak. Demek ki Kadir Gecesi kadri, değeri, kıymeti yüce olan bir gecedir. Fakat Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak tabi burada bildirilmiyor. Allah-u Teala bazı şeyleri Mevlam gizliyor. Mesela kıyamet ne zaman kopacak? Hatta Allah-u Teala'nın veli kulları bile kimlerdir? Allah-u Teala bunları gizliyor Mevlam bunları. Gerçi bazı veliler, evliyalar açıkça bilinir ama evliyalar üçe ayrılırlar. Birinci sınıf evli olduğunu kendisi de kişi bilir, onu başka da bilirler. Açıktır bu. Onlar görevlidir. İkincisi, kişinin kendi evli olduğunu bilir ama insanlar bu evli olduğunu bilemezler. Üçüncü sınıf ise Allah katında evliyadır, dosttur ama kendi evli olduğunu bilemez, onu başka bilemezler. İşte Kadir Gecesi de hangi gece olduğu kesin olarak bilinmiyor. Yalnız tabii her şeyin bir alametleri var, belirtileri var, şifreleri var, anahtarları var. Buradan girince Kadir Gecesi'nin Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olduğu açıkça burada bildiriliyor. Peki acaba Kur'an-ı Kerim ne zaman indirildi? İşte Rabbim bunu da bize bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Zaten Kur'an ayetlerinin bazıları mücmeldir, müşkildir, müteşabihtir. Açıkan bir ayet-i kerimeler vardır. Bunu bize Allah-u Teala bildiriyor Bakara suresinde. Sebillah. Şehr-i Ramazanellezi ünsile fihil Kur'anı Mevlam buyuruyor. Şehr-i Ramazan Ramazan ayı. Ellezi öyle ay ki Ünzile indirildi o Ramazan ayında Kuran-ı Kerim. Demek ki Kuran-ı Kerim'in Ramazan ayında indirildiği ayet-i kerime ile kesin sabittir. O halde Kadir Gecesi de Ramazan ayının içindedir. Acaba hangi gecesi acaba ama? Bu biliniyor mu? Tabii bilinmiyor. Yalnız Peygamberimizin bazı hadisleri var. Bunu bize açıklayan. Hadis-i Şerif Buhari'den rivayet ediyorum. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Teharrev leyletel kadri Kadir Gecesi'ni arayınız fil vitri min aşir evahire min ramazan. Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerde arayın buyuruyor. Demek ki Kuran-ı Kerim'in Ramazan indirildiğine göre Kadir Gecesi Ramazan'da. Ramazan'ın da son 10 günündeki tek gecelerde. Bunlar da 5 gecedir. 21. 23. 25. 27. ve 29. geceleri. Fakat pek çok hadis-i şerif dayanarak, sahabeden gelen rüyalara bakılarak da ve birçok müfessirlerin de bundan aldıkları ilhamlarla bunun 27 gece olduğu daha kesinleşmiş oluyor. Yani 26'yı 20'ye diye bağlayan gece olduğu daha kesin olmuş oluyor. Gerçekten de bütün İslam alemi de bunu kabul etmiş durumdadır. Ayet-i Kerime'ye devam ediyoruz. Allah-u Teala buyuruyor Peygamber hitaben ve ma edrake ma leyletül kadri ve ma edrake. Buradaki ma istifam yani soru anlamına geliyor. Kefte kede zamirdir. Muhatap zamiri sana anlamına geliyor. Meful zamiridir. Burada Mevlam buraya Peygamber hitaben Habib Muhammed'im Kadir Gecesi sana neyi bildirdi? Yani bundan sen ne anladın ne bildin Kadir Gecesi'nin değerini. Tabi peygamber de olsa bilemez. Ma leyletül kadri buradaki ma da çok işler burada. Ma buradaki mevsüldür. Yani elleti anlamına geliyor. Öyle bir kadir gelirse ki Allah katında çok gücü olan bir gece, kutsal gecedir ki bu gece hakkında senin ne bilgin olabilir ki? Sana bunu ne bildirdi ki? Peygamber de olsa o da Allah'ın kuludur. O da bir beşerdir. Tabii ki mahluktur. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen, bütün alemi yöneten Allah-u Teala Mevlamızdır. İşte Rabbimiz Peygamber hitaben şimdi buyuruyor gecenin değerini. Leyletül Kadri. Kadir gecesi. Nedir? Hayrun, hayrun daha hayırlıdır. Neden? Min elfi şehrin. Bin aydan daha hayırlı. Allah-u Teala buyuruyor Kadir Gecesi'ni. Bin aya eşi değil. Bin ay değil. Bin aydan daha hayırlı. Ne kadar hayırlı? Tabi burada sınır bildirilmiyor. Bin ay ise 80 küsur sene ediyor. Demek ki bir insanın ömrü çok uzun olsa ve bu kişi de uzun ömrünün 80 küsur yılını hiç uyumadan, yatmadan, yemeden, içmeden, tuvalete gitmeden geçirse, ibadete geçirse ancak bin ayını geçirmiş olabilir. Halbuki nedir Kadir Gecesi? Bin aydan da daha da hayırlı. Gerçekten çok düşündürücü ayet-i kerime değerli din kardeşlerim. Yani. Çok düşündürücü ayet-i kerime hakkımız. Yani elimize verilen muazzam bir fırsat. Bir fırsat, elimize verilen fırsat böyle. Değerlendirmemiz gereken, yani kaçırılmaması gereken çok ama büyük bir fırsat elimize veriliyor. Nedir bu da? Alt tarafı bir gece bakınız. Bir gece. Fakat o gecenin kıymeti Allah katında bin ay değil de bin aydan daha da üstün, daha da faziletli. Peki ne oluyor bu gecede? Tabii daha açalım bunu konu inşallah. Tenezzelül melaiketü ve ruhu. Tenezzelül iner. Buradaki aslında tetenezzelü yani tekellüm bağımından ki mesela bir insan konuşurken şöyle denir Arapçada buna kellemtü bade kelimetin. Yani kişi konuşurken anlatacağı konuyu kişi birden anlatamaz. Ne yapar? Kelime kelime konuşur. Tenezzelü de inerler ama birden değil böyle. Böyle peyderpey dalga dalga inerler. İniyorlar. Kimler? Melekler ve ruh. Demek ki bu Kadir gecesinde melekler ve ruh dünyaya, yeryüzüne iniyorlar. Ama birden değil. Tenezzelü, tetenezzelü, tekelim babından böyle dalga dalga demek ki bir kısmı geliyor. Onlar işini görüp gidiyorlar, başkaları geliyor. Dalga dalga dalga geliyorlar. Acaba neden hepsi birden inmiyor? İnemez ki. Dünyaya sığmaz, onun için inmezler. Melekler ne kadar nur, şeffaf da olsalar, şimdi hava bile bir yer kaplıyor. Hava bir yer kaplıyor. Bir kapta hava doluyken oraya su bile konamaz. Oradaki kaptaki hava çıkmadan oraya su giremez. Demek ki gördüğümüz şu şeffaf hava bile bir cisimdir. Bir yer kaplıyor. Bunun bir hacmi vardı, yeri kaplıyor. Tabii havaların her biri bir araya toplanamazlar. Bunun için melekler de havadan daha hafif, şeffaf, nur da olsalar tabii hepsi bir araya toplanamıyorlar. Şu kocaman gökler, galaksiler, ışığı bize gelmeyen yıldızlar, henüz daha bilimin, asrın bilimin ulaşamadığı alemler, yıldızlar var. Gökler, daha yukarıları. Burada melekler var. Tabi buna dünyaya sığmıyorlar. Demek ki bunun için ben dalga dalga. Her meleklerin başında hocaları var onların da. Üstadları var, liderleri var. Her melek ne yapıyor? Alıyor kendi tabuna melekleri. Dünyaya geliyorlar. Onlar işini görüp gidiyorlar. Bir de burada Mevlam buyuruyor. Ve ruhu, ruh da yeryüzüne iniyor. Burada ruh meleklere atfediliyor. Vav-ı atif deniyor buna. Melekler iniyorlar, ruh da iniyor. Yani bize filan geldi, filan da geldi. Demek ki o başka olmuş oluyor. Peki ruh nedir burada? Tabii ruh hakkında çok görüşler açıklanmış. Fakat üzerinde durulan en sahih görüş nedir? Cebrail Aleyhisselam'ın olması. Cebrail Aleyhisselam, çünkü onun bir adı da Ruhul Kudüs'tür. Cebrail Ruhul Kudüs'tür. Yani kutsal ruh Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam'ın bastığı yerde ot biter, yeşerir orası. Hayat biter orada. Biter orada. İşte Cebrail Aleyhisselam Hazretleri de o da demek ki dünyaya elhamdülillah Kadir Gecesi'nde iniyor. Fiha yani o Kadir Gecesi'nde. Peki meleklerin başı boş mu? Onlar istedikleri zaman gezebilirler mi? Dünyada, gökte, orada gezebilirler mi? Hayır. Biizni Rabbihim ancak Rablerinin izni ile o zaman dünyaya gelebiliyorlar. Yani meleklerin her birinde makamı malum vardır. Bir ara Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber'e gelişi biraz gecikti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin dünyada muhatabı yoktu Peygamberimizin. Her ne kadar Hazreti Ebubekir Sıddık da olsa, Hazreti Ömer Faruk da olsa, tabi peygamber bile değiller. Nebi bile değiller. Yani peygamber en aşağı makam nebidir. Nebi bile değiller. Peygamberimizin bulunduğu hal, makam, maleviyat o kadar yüce ki, o kadar yüce ki, peygamberimizi tatmin edebilecek, doyuracak bir muhatap dünyada yoktu kendisine. Ancak Cebrail Aleyhisselam, peygamberimizin sırdaşı, arkadaşı, dostu ve peygamberi tatmin eden sohbetiyle Cebrail Aleyhisselam. Hazreti Cebrail'in gelmesi bir ara biraz aralıklı olunca, sevkleşince Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber sitem etti. Ya Cebrail, niye daha sık gelmiyorsun? Bu da Meryem Suresi'ne geçiyor ayet-i kerimede. Dedi ki, ya Muhammed, biz ancak Allah'ın izniyle geliriz. Rabbin emriyle geliriz. Hepimizin bizim malum makamı var. Böyle. Demek ki meleklerin de her birisinin belirli bir makamı var, belirli bir yeri var, yörüngesi var, görevi var. Allah-u Teala Rabbül Alemin, yani Mevlamızın yüceliği, büyüklüğü, rububiyeti aklarmıyor mu? O kadar büyük melekler, güçlü melekler, güneş sisteminden büyük tek melekler var. Galaksiden büyük melekler var. O kadar yüce, büyük melekler var. Onların her biri belirli makamında, belirli yerinde, belirli yörüngesinde görevini yapmakla mükellefdir. Her bir böylece. İşte rububiyet. Allah Rabbi Alim Mevlamız. Azameti Mevlamız'ın. İşte Kadir Gecesi'nde demek ki elhamdülillah melekler yeryüzüne iniyorlar. Hazreti Cebrail Aleyhisselam o da yeryüzüne iniyor. Ne ilan bunlar? Başıboş mu? Hayır. Bir izni Rabbim, Rablerin ona izni vermesiyle. Acaba neden dolayı dünyaya geliyorlar melekler Kadir Gecesi'nde? Min külli emrin, her bir işten dolayı. Her biri bir görevle geliyor. Her grup melek, Hazreti Mikail, İsa Aleyhisselam, her birinin böyle emrindeki melekleri var. Bunların her biri geliyorlar. Her birinin bunun ayrı ayrı işleri var, görevleri var diye geliyorlar bunda. Selamün hiye, o Kadir Gecesi selamettir. Kadir selamettir. Hatta matla'il fecr, ta fecr doğuşuna kadar. Şimdi tabi buraya tek döneceğim buraya inşallah. Kadir Gecesi'nin şimdi başlangıcı ve sonu, sınırı nedir? Akşam güneş batıp da, yani akşam ezanı Allahu Ekber dendiği anda Kadir Gecesi'nin özelliği, fazileti başlıyor muhtemelen. Bakınız, dikkat edin böyle. İnşallah elimizden geldiği kadar bu Kadir Gecesi'ni iyi geçirmeye çalışalım. Yani dünya işlerimizi bir gece için olsun biraz da hafifletelim. Tabi zorunlu olanlar başka, görevli olanlar başka, nöbetçi olanlar başka tabi. Ama bunun dışında elimizden geldiği kadar dünya işlerimizi biraz hafifletelim Kadir Gecesi'nde. Demek Kadir Gecesi güneşin batışıyla batı ufkunda, yani akşam ezanının Allahu Ekber denmesiyle birlikte, hatta bu ezan da Kadir Gecesi'nden dahil oluyor. Çünkü güneşin batmadan ezan okunamaz. Güneş batıyor, akşam namazının vakti giriyor. O zaman vaktin girmesiyle beraber ezan okumaya başlıyor. Demek ki müezzinlerimizin her camide inşallah okurlar. Her camide özel ezan okur inşallah. Demek ki müezzinlerimizin, imamlarımızın camilerde minareye çıkıp da sünnet uygun şekilde Allahu Ekber demeyle beraber Kadir Gecesi'nin fazileti başlıyor. Onlar okuduğu ezanın sevabı da Kadir Gecesi'nin sevabına dahil oluyor. Yine kılınan akşam namazı Kadir Gecesi'ne ibadetine dahil oluyor. İftar sofrasını yememiz ki bir orucu açmak ibadetin iftitaha açılışı olmuş oluyor. Yasakları kalkmış oluyor. Bu da nedir? Elhamdülillah Kadir Gecesi ibadetine dahil olmuş oluyor. Yalnız tabii eğer iftar sofralarında haram günah işlenmiyorsa günümüzde ne yazık ki iftar sofralarımızda günah da işleniyor. Haram da işleniyor hatırladım. Haram da işleniyor böyle. Evet, elhamdülillah içki içilmiyor ama mesela birbirine mahrem olmayan erkek kadın aynı masaya oturuyorlar. Birbirine mahrem olmayanlar. Arkadaşıymış, komşuymuş, şu buymuş, bu buymuş. Yani nikaha düşen, mahrem olmayan kadın erkek oturuyorlar. Tabii oturuyorlar, konuşuyorlar, gülüşüyorlar. Kolları biraz tabii kısa olabiliyor. Boyunları açık olabiliyor biraz. Şu olabiliyor. Bunların olması ile iftarın kutsallığına çok zedeliyor. Zedeliyor bunlar böylece. Sözde şuradan başlamıştık. Kadir Gecesi'nin başlangıcı, güneşin batışı, akşam namazı vaktinin girişiyle ezanla beraber Kadir Gecesi'nin fazileti başlıyor. Kılınan yatsı namazı da, teravih namazı da Kadir Gecesi'nin sevabından kesin alıyor orada. Ne kadar sürüyor? İşte Allah Teala bize bunu bildiriyor. Hatta matla'il fecr buyuruyor. Ta fecir tulu edinceye kadar. Tulu doğmak anlamına geliyor. Fecir de doğuda. Güneş doğmadan önce doğuda bir beyazlık belirir. İpeceklerinde sabı genişler. Buna işte takvimlerde imsak vakti yazar buna. Daha açıkçası demek ki imsak vaktine kadar. Akşam ezanı ile imsak vakti arası Kadir Gecesi'ni kapsayan bir zaman birimi. Bir insan akşam ezanı ile imsak vakti arasını Allah'ın razı olduğu ibadette bir işte geçirirse, Allah'ın razı olduğu ibadette işte geçirirse. İş dedim burada. Mesela hanım kalktı, sahurluk hazırlıyor. Bu da Allah'ın razı olduğu bir iş tabii. İşte bence. Bunun gibi demek ki Allah'ın razı olduğu ibadetler, işlerimiz bir insan bunu tamamını geçirirse yani akşam ezanı ile imsak arasındaki kişi Allah yolunda geçirirse tabi namazı kılar, Kur'an-ı Kerim okur, sırat-ı müstakime getirir, zikrullah eder, La ilahe illallah diye zikrullah eder, Sübhanallah'a bir hamdi gibi tesbihat eder, dilediğini istiğfar eder, yani Estağfurullah, Azim ve Tübre şeker bunlara kişi. Yalnız tabi ne kadar insan bunları bilinçli yaparsa o kadar değeri artar Allah katında. Huzur. Yani kul bilecek ki benim Rabbim var. Rabbim beni görüyor. Rabbim beni biliyor. Rabbim benim kalbimi de biliyor. Sözümü işitiyor. Yani kul bunu bilecek. Çünkü bir gün Cebrail Aleyhisselam peygamberimize sormuştu. Hadis uzundur. Meşhur hadisdir bu. Hadis Cibril diye. Buhari'de. Cebrail Aleyhisselam peygamber bir de şu soruyu sordu bu arada. Ya Muhammed ben ihsanı buyurdu. İhsan nedir? İhsan denen şey. Peygamber şöyle cevap verdi. en te'budallâhe ke'enneke terâhu. Allah'a öyle kul yapacaksın ki Allah Teala görüyormuşsun gibi. Ve in lem tekün terâhu fe innehu yarâke. Sen Allah'ı ne kadar göremesen de Allah seni ama görüyor. Bunu bileceksin. Demek ki ihsan da burada iki dereceli. Birinci derecesi Allah'ı görüyor gibi celâli. Onun azameti, onun kudreti, onun izi eserleri. Yani şu güneşi yaratan, döndüren, geceyi yapan, ayı yaratan, bizi yaratan, beynimizi isim yaratan Mevlamızı görüyor gibi. Bu kadar kişi olamasa da şükürme gerekiyor. Allah Teala feinnehu yarake, Allah seni görüyor. Bunu bilmek böyle. Yani Allah huzurundayız. Allah bizi görüyor. Gözetliyor. Denetliyor Mevlam bizleri. Niyetimizi Mevlam biliyor. Allah bir şey gizli değildir. Elden geldiği kadar ibadetlerimiz çok olmasa bile sayısal olarak ama özde ihlas, huzur, bilinç, şuur. Evliyalar mesela, evliyalar, evliya der İslam muhteremler. Evliyaları hayatı dinlemek de çok hoş insana gelir. İnsan tat feyiz de verir. Ki şu anda onlara özenir de. Ama tabi onların yaptığı şu azı cema muhterem din kardeşlerim, onlar özde. Az yapsa onlar, öz onlarda. Onlar Allah'la beraberdirler. Onlar huzurdadırlar. Onlar bilinçlidirler. Demek ki bir kimse akşam ezanı ile, ki akşam namazı ben dahil, yatsı dahil, teravih dahil, yatsı dahil buna. Sahur yemeğe dahil buna. Sabah namazı buna dahil olmuyor. Kadirisine. Kişi imsaha kadar gecenin tamamını Allah razı olup bir şeyle geçirirse icabında yoruldu. İşte yaslandı kanepesine, yere yaslandı. Fakat tefekkür ediyor icabında. Ölümünü hatırlıyor. Geçmiş günahlarını hatırlıyor. Kendisini sorguluyor. Kendine hesabı muhasebe çekiyor kişi kendisini. Aklına mahşere getiriyor. Ki mahşere dikilmiş. Yalın ayak, baş açık, İzdiham, kalabalık, üstü insanlar, tepeden güneş beynini yakıyor, ayakları tabandan yanıyor, herkes buram buram ter içerisinde hesaba çekilmesini kişi bekliyor orada böyle. Hep buna düşünmek de nedir? İbadet muhtemelen böyle. İbadet bunlar böylece. O zaman bunun nedir sevabı? Bin aydan daha da fazla. Yani gerçekten erişilemez, hatta böyle hayalimizi aşan bir büyük bir güç sevap buna veriliyor. Yani bir gece alt tarafı ama sevabı 80 küsur yılı aşıyor. Öyle bir muazzam bir sevap veriliyor. Tabi gecenin tamamını geçiremeyiz hepimiz de. Mesela yarısını geçirsek hiç olmazsa yine 500 ay oluyor. Tabi dörtte birini yapan 250 ay oluyor. Ama 5 vakit namazını kılan Müslümanlar, ki akşam namazını kılan, yasıyı kılan, teravih kılan namaz Müslümanlar, eğer bu namazlarını da doğru, dürüstçe, güzelce kılıyorlarsa bu namazlarını da, biraz daha bir farklı bir şey yaparlarsa bu mübarek gecelerde, o zaman elhamdülillah yine kişi tabundan yoksun, kalmaz muhteremden. Kalmaz bundan. Yalnız şunu düşünelim ki mahşer yerinde 50 bin yıl, 50 bin yıl güneş yaklaşacak insanın tepesine. Güneş büyüyecek, dünya muazzam büyüyecek. Bugünkü dengemiz bozulacak. Başka bir alem kurulacak. Mahşer yerinde aç, susuz, gölge yok. Az oturup dinlenmek yok orada. Ağız kurumuş, dil sarkmış, kapkara katran gibi ter bedende fışkırıyor. Orada bir de cehennem ortaya getiriliyor. Ateş etrafına saçıyor. İnfilak ediyor cehennem. Patlıyor cehennem. Zebaniler koşuşuyorlar. Böyle bir ortamda hesaba çekilme. O mahşerdeki bekleyişe göre dünyadaki bir gece aslında oraya göre bir saniye değil muhteremler. Yani her birimiz, hani Allah için her gün muhteremler, her birimiz o gün ne yapacağız? Ah ne olurdu? Bir gece uyumayı verseydim ne olurdu? Diyeceğiz muhteremler. Demek ki tabii elimizden geldiği kadar inşallah Teala böyle Kadir Gecesi'ni en iyi değerlendirme çalışalım muhteremler. Hadis-i okuyorum inşallah. Hadis-i okuyorum, Hadis-i Şerif Buhari'de, Müslim'de hepsinde var, hadis kitaplarında var. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri men kame leyletel kadriye. Bir kimse Kadir Gecesi'nde kaim olsa, kaim kıyam, ayakta anlamına geliyor. Tabi yemeği değil tabi. Uyanık olsa kişi Kadir Gecesi'nde. Yatıp uyumasa, gafil olmasa, kişi günahla meşgul olmasa, kişi Kadir Gecesi'nde Allah razı olduğu bir işi yapsa, icabına toplanıp Müslümanlar Allah yolunda din sohbeti yapmaları, birbirine görüşmeleri, hatta hasta ziyaretleri de hep buna giriyor. Hep buna giriyor böylece. Sonra Sile-i Rahim de buna giriyor. Bir insan annesini babası ziyaret eder, yakınların yakın akrabasının ziyaretine gider ama tabi Allah için gider. Orada fazla oturmaz. Yani laktak ile dünyayla işi boğmaz ama. Böyle gezmek için değil. Gideyim çayı yudumlayayım değil böyle. Amaç Allah rızası için böyle. Yakınların ziyaretine gider, hasta ziyaretine gider, fazla oturmaz. Hep bunlar Kadir hikaye geliyor bunlar. Hepsi geliyor bunlar. Yani Allah elhamdülillah İslam ibadet şekilleri çok farklı, çok modern. Bir kimse Kadir Gecesi'ni kaim olsa, ihya ederse imane vahtisaben iki kelime orada önüne bakınız. İmanen vahtisaben iman inanarak böyle. Yani Kadir Gecesi'nin kutsallığını, güceliğini inanarak böyle. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Evet, böyle diyeyim. Vakti sahabede de ihlas ile yapacağı ibadetin sevabını Allah'tan bekleyerek. Yani kimseye gösteriş değil. Görsün bilsin değil. Gerçekten kullar bilse ne olur ki muhteremler? İnsanların bir kısmı kızar bile. Bak işte aşırı gidiyor derler. Uşak mı derler? Alay ederler insanların bazıları. Bazıları kendisi bilir derler, boş verirler. Kimi belki de kısınır bile, şu olabilir. Hatta insanlar beğense bile ne olur ki muhteremler? Çünkü mezara girdiğimiz zaman kul Allah ile kalır muhteremler. Kalıyor efendim. Yani her zaman inşallah bunu hatırımıza getirmeye çalışalım muhteremler. Yani sonuçta şu çevremiz bir hayal olacak, hayal muhteremler. Ya onlara gidecek, ya bir gideceğiz. Mutlaka bir ayrılık olacak ama. Olacak. Her insanın mezarında tek başına Allah huzurunda kalacak. O güzel Allah Mevlamız kulunu sevmişse, kulun razıysa yeter mi? Yeter ya mutlaka. Yeter mutlaka. Yeter. Bir gün Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e geldi. Dedi ki peygamberimize ya Muhammed Ebu Bekir'e söyle. O Nazı Bekir o da oradaymış. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam ya Muhammed Ebu Bekir'e söyle Allah ondan razı ol. Allah ondan razı. Söyle ona. O da Allah'tan razı mı? Peygamber döndü Ebu Bekir'e. Ebu Bekir bak Cebrail Aleyhisselam buraya geldi. Bak Cebrail Aleyhisselam burada bekliyor. Haber verdi bana. Allah senden razı imiş. Sen Allah'tan razı mısın? İnsan ne olmaz muhtemelen. İnsan ne olmaz ki anında. Cebrail Aleyhisselam Resulullah Peygamberimiz. Peygamberimiz en güvenilir kesin kaynak. Peygamber Ebu Bekir'e diyor. Ebu Bekir, Allah senden razıymış. Allah'tan razı mısın? Ebu Bekir yandı mı tembele? Yandı. En de razı. En de razı. Ben de razıyım Allah'ımdan dedi muhteremler. İşte kabre konduğumuz zaman da gerçekten muhteremler. Yani şimdi işte çevreye uyum sağlayalım, işte çağdaşlık taslayalım, şehirden dışlanmayalım, aşağılanmayalım, şunlar bunlar muhteremler, şunlar bunlar. O aşağılanmayalım diyenler, sonunda toprağa giriyorlar muhterem değil mi? Toprağa giriyorlar. Ne oldu onlara? Ayak altından kalıyor mu? Kalıyor onlar ya. Çok kişi ayaktan çiğniyor onlar. Ayak altından kalıyor onlar. İşte Hanisi devam ediyorum. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Men kâme leyletel kadri imane ve ihtisaben. Bir kimse kadri gecesini ihya ederse, Allah yolunda geçirirse, uyanı geçirirse, imanen vahdi sahabe. Kadir gecesinin kutsallığına inanarak ve ihlas ile. Sevabını Allah'tan bekler, karşılığını. Gufre lehü, o kimsenin için affolunur. Ma tekademe min zenbihi. O kimsenin geçmiş günahları o gece affoluyor, bağışlanıyor muhteremler. Bağışlanıyor. Yalnız tabi farzlar düşmüyor. Yani üzerinde bu namaz borcu varsa bunları tabi kılması gerekiyor. Üzerinde oruç borcu var, tutması gerekiyor. Hac yapması farz oldu, yapmamışsa bunu yapması gerekiyor. Bunun dışında mesela namazı vaktinde kılamamış, kaza bırakmış, bu aslında bir gün haramdır bu. Yani şöyle diyeyim sevgili din kardeşlerim, içki içmek, alkol almak yani. Nasıl haramsa bakın, nasıl haramsa, bir vakit namazı kılma imkanı varken temelikten dolayı üşenerek veyahut da umursamayarak, önemsemeyerek bir insan bir vakit namazı kazaya bırakırsa aynı haram böyle. Alkol almış gibi haram oluyor bakın. Yani gerçekten dinin inceliğini burada bilmemiz gerekiyor muhteremde. Öyle kişiler var ki kendi kendini beğeniyor. Bu var ki sen beğenmişsin, ondan ne çıkarak ki? Allah acaba seni beğeniyor mu? Allah bizi beğeniyor mu acaba? Allah bizden razı mı acaba? Bize gelmedi ki böyle bir müjde. Efendim işte ben işte namaz kılmıyorum ama şöyle böyle. Yok bak. Namaz vakfı farzdır. Mevlam buyuruyor, kitaben mevkuta. Allah bunu müminlere yazdı, kitaben yazıldı. Burada furize değil de Mevlam buyuruyor, kitaben buyuruyor böyle. Yazıldı. Yazı bozulmaz yani. Mevkuten, vakitlenmiş olarak yazıldı. Allah vaktini Allah farz kılıyor, emrediyor. O anda bunun vaktini geciktirmeye kasten, elinde kılma imkanı varken, kişi kılmazsa bir vakit namazını, demek ki içki içen gibi haram işlemiş oluyor muhtemelen. Kadir gecesinde acaba ne yapmamız lazım? Tabi gerçi az evvel de dedim, insana göre bu değişir muhtemelen aslında ama fakat burada Peygamberimizin bir hadisi olduğu için demek ki bunu özetle uygulamamız gerekiyor. Ve anha kalet. Hazreti Ayşe validemizden, Hazretlerinden rivayet ediliyor. Kalet. Diyor ki Ayşe validemiz kultu. Ben dedim ki ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Bakın burada bir incelik var. Hazreti Ayşe Sıddık'a annemiz, validemiz, Peygamberimizin zevcesi, hanımı yani. Yani Peygamber'in kocası yani. Burada Peygamber'e bakın nasıl hitap ediyor? Ya Resulallah diye hitap ediyor. Ya Allah'ın Resulü diyor böyle. Ra'eyte in alimtü ya Resulallah eğer şunu bana haber ver, in alimtü, eğer ben bile bilsem, ey ileyretin leyletül kadri. Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bile bilsem, bakınız. İn alimtü, ey ileyletin leyletül kadri. Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bile bilsem, ma ekulü fiha, o gece ne diyeyim? Soru peygamberimize. Kâle aleyhissalâtu vesselâm, peygamberimize verdiği cevap şu: en sevdiği eşi Ayşe Sıddık'a validemize muhteremler. Kuli, ya Ayşe şunu söyle bakınız, şunu söyle. Allahümme inneke afuvvün tuhibbül affe fa'fu anni. Ayşe Tirmizi'de geçiyor. Peygamberimiz en sevdiği eşine, zevcesine, Ayşe Sıddık'a annemize, validemize bunu söyledi. Kale, ya Ayşe, kuli, ya Ayşe şunu söyledi. Allahümme inneki afuvun, Allah'ım seni affetmeyi seversin. Allahümme, tek tek veriyor, anlam vereyim inşallah. Allahümme, buradaki mimde şedde var. Bu mim aslında burada yadır ibezdir. Yani aslı ya Allah anlamına gelir. Ey Allah'ım. Buradaki ya da ey Allah'ım derken aslında Arap edebiyatında ya harfi uzaktakine veyahut da saygılı kişiye hitap edilir. Yani burada ey yüce olan Allah'ım, yüce Rabbim, inneke sen muhakkak ki afuvun, af edicisin. Tuhibbül affe, affetmeyi de seversin. Allah'ım sen af edicisi. Yani elhamdülillah o güzel Mevlamız haşa kula kim beslemiyor muhtemelen bakar böyle. Yani biz kul olarak birinden 40 yıl bir yarar görsek, iyiliği görsek, yardım görsek ama bir gün yardımını kesse bizden. Bırakın kötülük yapmayı da unutamayalım. Hele birinden bir kötülüğü gördük mü artık yaşam boyunu unutamıyoruz bizler ona böylece. Ama güzel Mevlamız elhamdülillah bakınız affetmeyi seviyor Mevlam. Affedici Mevlam. Fa'fu anni, beni de affediver. Ya Rabbi sen affedicisin. Hatta affüvüne şedde vardır. Bakışındır. Ya Rabbi sen çok çok affetmeyi seversin. Affedicisin, affetmeyi seversin. Fa'fu anni, ben de affediver ya Rabbi. Bu hadis-i şerif beni şahsen çok duygulandırdı. Neden ne gelince? Bu hadis-i şerifin asıl özeti şu, yani tövbe anlamına geliyor. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, ben de affet anlamında tövbe istiğfar. Ya Rabbi affet beni derken tövbe istiğfar burada. Bunu peygamber kime söylüyor? Ayşe Sıddık'a, validemize söylüyor. Ayşe annemiz kimdir muhteremler? Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Ayşe annemiz daha çocuk yaşındayken Müslüman oldu bakınız. Daha bülü ermeden Müslüman oldu. Babası Ebu Bekir'in himayesinde, onun gözetiminde, onun eğitiminde İslam'ı tam yaşadı çocukluğunda. Sonra yine de aşağı yukarı çocukluk yaşına yakın bir çok genç olarak peygamber evlendirildi muhteremler. Çok genç yaşta. Peygamberimizin eşi oldu, peygamberimizin sırdaşı oldu, mahremi oldu. Buna dikkat ediyorum. Yani peygamberimizin bakın sırdaşı diyorum böylece. Mahrem oldu böylece. Öyle sahabeler var ki uzaktan gelmişler. Ancak bir defa peygamberimizin sohbeti bulabilmişler. Bir defa. Ömürlerinde. Uzak kabileden geliyorlar. Yemin ediyorlar. Peygamber üstüne oturuyorlar. Sonra ben dinler peygamberimizin. Ama sahabe olur, sahabe. Hiçbir evden çıkamayacağı makam sahabe oluyorlar. Ya Ayşe annemiz, Peygamberimizin mahrem muhtemelen. Yatana yatan, odasından bulunan. Çok zamanlı Cebrail aleyhisselam, Peygamber evine gelirdi, vahiy getirirdi. Ayşe'nin yanında gelirdi. Hazreti Ayşe validemiz de Cebrail'i göremezdi ama onun geldiğini sezerdi. Böyle. Öyle makamda yani. Böyle. Öyle makamda. Cebrail'in geldiği tabi belli. Ruhsal kudüs. Ruhsal kudüs geliyor oraya. Ya hani tabi oluyor. Onu sezerdi. Sonuç şunu demek istiyorum. Ayşe annemiz gibi bir hanım. Çocuk yaşta Müslüman oldu. Babamız Ebu Bekir'in terbiyesinde, göğtümünde İslam'ı tam yaşadı. Sonra yine çocuk yaşına yakın bir şey gençliğinde Peygamberimizin hanımı oldu, eşi oldu, zevcisi oldu. Sonra ölünceye kadar Peygamberimizin gözetiminde, Peygamberimizin yanında, odasında yetişti, büyüdü muhteremler. Yani nasıl yaşanılması gerekir İslam'ın, o bunu yaşadı. Dilediğini Peygamberimizden sorabildi. Peygamberimizden istediğini öğrendi. Peygamberimizden her şeyi öğrendi. Peygamber İslam'ı yaşadı. Onun günahı olabilir mi? Tabii bize hiç yoktu muhteremler. Çünkü daha çocuk yaşlarında Müslüman oldu kendisi. Yani haşa orada günah işlemesine imkan yok böyle. Bir açıklık yok günah işlemesine. Öyleyken, yani durum böyleyken Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri ona ne buyurdu? Çok mühim düşünürce muhtemelen. Kuli Ayşe şunu söyle bak. Allahümme inneki affubun. Allah'ım sen affedicisin. Tuvbil affe, affetmeyi seversin. Fa'fu anni ben affeyle. Hazreti Ayşe validemize, Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, demek ki bunu söylediğine göre, Ayşe annemizin tövbe etmesi gerektiğine göre Kadir Gecesi'nde en ağırlıklı olarak, bizim ne yapmamız gerekiyor? Demek ki ağırlıklı olarak bizim de inşallah çokça tövbe etmemiz gerekiyor muhteremler. Kadir Gecesi'nde. Çok çok çok tövbe etmemiz gerekiyor. Bazıları insanlar tabi bir gaflet eseri muhteremler. Kendini iyi görme, kendini üstün görme kendilerini. Ne derler bazıları? Efendim işte benim bir günahım yok diyor. Şunu yap, bunu yapmıyorum diyor. Oysa hadis-i şerif buyuruyor. Hadis İmam Beyhaki buyuruyor, hadis-i şerif rivayet ediyor. La kebirete meal istiğfar. Bakınız. La kebirete meal istiğfar. İstiğfarla beraber günah, büyük günah diye bir şey yoktur. Evet, kul aldanmıştır, gafil olmuştur, aldatılmıştır, kötü yola düşürülmüştür erkek hanım. Ama uyanabilse, tevbe edebilse, Allah'a dönebilse, alnını seriye koyabilse, hele göden yaşta akıtabilirse Peygamber'e bakın la kebirede. Ne kadar büyük de olsa onun günahı, kul madem tevbe istiğfar etti, o kötülüğü bıraktı, Allah'a döndü, artık öyle günah yoktur. Bakınız. Ve la sagirete alel israr. Ama diğer yandan kul ne diyor? Efendim işte büyük günah işlemiyorum ben diyor. Aklına göre onun günahları, küçük günahları işliyor. Ama eğer bir insan küçük günahında ısrar ediyorsa, yani kişi bunu sürekli istiyorsa, işliyorsa, artık bu küçük günah olma özelliğini yitiriyor. Neden? Birike, bir atasözümüz vardır. Damlaya damlaya göl olur derler muhteremler. Ya. Tuğla, küçük bir parça tuğla aslında bence. Ama tuğlaları üstüne kona, kocaman kale yapmışlar, saray yapmışlar muhteremler. Bunun için kesinlikle haşa sakın ha günahlarımızı küçük görmeyelim hatırlamalar. Hele sürekli işlenen bir günah. Mesela bir örnek vereyim. hanımlarımıza biraz ilgi olacak bu. Çünkü günümüzde bu konudan durmazsak Allah bilir bunu soracak bunu. Mesela bir hanımın açık baş gezmesi, eteğinin kısa olması, kolunun falan kısa olması meselesine gelince. O hanıma sorursak ne der? Efendim işte falan şöyle yapıyor, falan böyle yapıyor, şu yapıyor. Onları gösterir. Yani benim işte kalbim temiz der. Evet, açık geziyorum ama der. Yani onu hafif görür. Şimdi Allah için onları şöyle sağduyuya düşünmeyene davet ederim ona. Mesela bir kişi içki içiyor. Diyelim ki çok sevdik içiyor. Düğünde bayramda içiyor bazen. Kişi de içiyor böyle. Tabii o da haram böyle. Haram. Ama açı gezmek için haram mı? Haram muhtemelen. Bir de ne var bunda? Devamlılık var bunda. Sürekli var şimdi bunda ya. Ya muhtemelen. Ne olacak bunda duran böylece? Sürekli bu, devamlı mı onlar böyle? Günsel yaşam bu, günü yaşam bu. Sabah süslen püslen dışarı çık. Hele büyük şehirlerde, yoğun yerlerde binler kişi görüyor. Kadının ne kadar kalbi gerçekten temiz de olsa, yani kadının gözü kimse olmasa bile bu yeterli olmuyor. Çünkü ona bakanların niyeti başka. Hatta bakanların da niyeti kötü bile olmasa haram, yine haram oluyor. Bir de tabii kötü niyet olacak tabii, kuşkusuz olacak. Bu ne demekti? Her gün işlenen sürekli günah, günah, günah, günah. Hiç olmazsa tavsiyem onlara, yani hanımlarımıza, Allah yolunda günahların azalması için, ona yardımcı olmak için. Bak yemin ederim vallahi acıyorum onlara muhtemelen. Vallahi acıyorum muhtemelen. Onun bari hanımla muhtemelen. Taptaze genç hanımla. Bembeyaz tenleri. Onlar Rabbim nasıl yaratmış onlar? Bir o hanımlara göz önüne getirelim. Bir de yaratıldığı maddeye bakalım muhtemelen. Ya. Toprak maddedir. Toprak maddedir. Çamur. Ya. O çamurdan onu o kudret Allah nasıl yaratmış onları. Ya. Çamurdan muhtemelen. Ya. Çamur tabi bitki oluyor. Yeni içiliyor. Kan oluyor. Hücre oluyor. Şişip oluyor. Araya siyahlar giriyor. Ama bu kurallara koyar Mevla muhtemelen. Bu kanun üzerine koyar Mevla muhtemelen. Kuru toprak çamurdan öyle insan yaratıyor. Ne genç, güzellik, ak, beyaz tenleri. O kadar güzellikler var. Onların yanması biraz zor bakımdan. Cehenneme girmeler zor mudur? Zor bu şekilde. Ama hiç olmazsa şunu yapsınlar. İşe giderken örtüsünler başlarlar. Okula mı gidiyorlar? Örtüsünler başlarlar. Örtünsünler. Nereye kadar örtünsünler? Gidebildiği yere kadar, son noktaya kadar örtünsünler. Tabi burada açtın demiyorum. Yetkim yok ona. Allah, din Allah'ın dinidir. Ancak benim onlara bir yardımcı olmam, tavsiyem onlara. Günah azalması için gittiği yerde açacaksa bile orada günah girer. Orada günah girer. Aç o günahına tabi olurum. Yani çalıştığı erkek falan da fazla yoksa günah harfiler daha gelmesin. Hafif daha günah kendisinin. Hiç olmazsa yolda. Dönüşte aynı şeyi uygulasın. Yani. Dönüşte çantasına koysun bunları. Gerekenin yanına olsun. Dönüşte aynı şekilde yani. Güzel başta örsün işte. Eteğe uzak olsun. Neyse gerekiyorsa bunları yapsın. Yine dönüşte güzelce örtünsün. Yine gitmekte. Diğer yandan görevi dışında akrabasına giderken, çarşıya giderken, işine giderken, diğer işlerine giderken de örtünsün muhtemelen. Örtünsün. Çünkü mahşer yerinde kişi ne yapacak orada? Yakule ya leyteni kaddemtü li hayati. Kişinin yoğuşak buluşak. Ah ne olaydı? Biraz daha hayır yapsaydım da günah biraz da az yapsaydım öyle diyeceğiz. Diye muhtemelen. İnşallah hanım kardeşlerimiz Allah için onları buna tavsiye davet ediyorum onlara. Ellerinden geldiği ölçüde günahları azalsınlar, azalsınlar. İnşallah namazını bırakmasınlar tabii. Oruçtan tutsunlar. Ellerinden geldiği kadar İslam'la ilgilensinler, Allah yolunda çalışsınlar inşallah Teala. Tabi mahşede mizan var. Ne olacak bilemeyiz karışım ilerisine. Demek ki kader gecesinde çok çok hepimizin de tevbe etmemiz gerekiyor muhteremler. Tevbe etmemiz gerekiyor. Hele bizlere bu zaman yaşayan insanların. Bazen düşünürüm, bundan önce yaşayanlar, yüzyıllar önce yaşayanlar. Yani İslam devletlerin dünyada bulunduğu zaman dönemlerde, İslam'ın toplumda yaşandığı bir dönemde, herkes elinde Kur'an, herkes camide, herkes hanımlar örtülü kapalı. İslam yaşanıyor. Yani toplum uyguluyor bunu. Hatta toplumda İslam dışı bir harekete hemen önleniyor. Bak, tabii zorla değil mi? Baskı değil ama sözle tabii. Bak kızım, başlat bu şekilde. Bak yarın namazı sakın bırakma bak. Allah bunu sana soracak. Uyarı İslam'da. Böyle bir toplumda. Yani önceki yaşayanlar, onlar elhamdülillah günah işleme fırsatını da bulamadılar. Yani. Bulamadılar. İçki yasağı var tabii. Kadınlar örtülüler. İçeride dışarıda elhamdülillah İslam yaşanıyor. Günümüzde gibi tabi basın organları yok. Yerel organları yok günümüzde gibi. Şimdi öyle gazeteler var. Sırf kadının etkinden yararlanıp da istismar. Yani kadın istismar. O gazetesini, o kağıdını daha çok satabilmek için. Tıraşı artırmak için ne yapıyor? Öncelikle baş sayfalarına mutlaka arı buluyorlar. Bir yarı çıplak, çıplak bir zavallı kadının kızı. Onu koyuyorlar. Yani istismar böyle. Çıkarı için kadının etini, bedeni alet ediyorlar. Tabii kanallar çoğu, siz bunda ben daha iyi bilirsiniz. Ben onları izlemiyorum tabii. Yani günümüzde gerçekten ortam çok zor. Avucumuzdaki kor gibi, ateş koru gibi elimizde. Bu günümüzde. Yani sıksak elimiz yanıyor. Biraz iman gidecek Allah korusun. Ne yapalım? Elimizden gelip inşallah Teala hiç olmazsa çok şey Allah-u Teala'ya tövbe istiğfar edelim muhtemelen. Bak tövbe istiğfar diyorum. Tövbe istiğfar. Nedir tövbe istiğfar? Tövbe aslı raci'a'dan gelir. Tabiye tövbe de yani söz anlam olarak raci'a, rücu dönüşte anlama gelir. Kul gitti yanlış yoldan, günah yolundan Allah'ın dönüşü. O güzel Rabbimiz buyuruyor bak güzel muhteremler. Bismillah. Fefirru ila Allah. Allah'a kaçınız. Bize Mevlam böyle bize buyuruyor bak. Allah'a kaçınız. Koşun Allah'a kaçınız. Şimdi mesela bir çocuk. Bir çocuk mesela. İşte soğukta oynarken, şubu olurken işte biri ona sataşıyor, dövmek istiyor, bir şey oluyor icabında. Annesi de o, yavrum bana gel, bana gel sen. Gel bana der. Çünkü annesinden koşar, her şeyden kurtarır baktır. Allah bize bela buyuruyor baktır. Kulum bana gel. Kulum bana gel. Kul sonra Allah'a gidecek ama yine de irade dışında. Bunun için günahları bırakalım muhteremler. Bu günahlara inatçı olmayalım muhteremler. Eğer bir insan günahlarda inatçılık eder de günahlar bir sürekli devamlılık olursa o zaman günahlarda bir bağımlılık olur muhteremler. Bağımlılık oluyor ki o zaman kul ise bile kolay kolay kurtulamaz. Yani bedendeki kontrol kulağına çıkıyor. Öyle alkolikler var. Bilinçli. Mesela tıp profesörü kendisi. Bilinçli. Ama alkole bağımlı olan da var. Alkole bağımlı. Alkolün zararını biliyor. Ondan kurtulmak istiyor. Fakat artık bedendeki kontrolü kaybetmiş ama. İrade eline değil muhtemelen. Bak. Bunun gibi öyle aşık gezen hanımlarımız da aşık gezme haram olduğunu biliyor. Günah olduğunu biliyor. Mahşer hesap vereceğini biliyor. Örtünsem diyor ama örtünemiyor. Neden? Bedendeki kontrolünü kaybetmiş. Nedir bunlar? Bunlar bağımlılık muhtemelen. Bağımlılık muhtemelen. Alkolde böyle, kumarda böyle. Hatta gıybet, boş konuşmak, onu bunu çekiştirmek. Öyle Müslüman hanımlar vardır. Hacca gitmiştir bazıları, ömre gitmişlerdir. Kur'an okurlar. Örtür namaz kılarlar. Üç beş tane bir geldi mi çekiştirir ama. Filanın gelini, filanın kızı, filanın kaynanası, kayınvalidesi, şunlar bunlar çekiştirirler. Bu da nedir? Bu da bağımlılık muhtemelen. Bağımlılık böyle şey. İşte bu bağımlılıkları fazla katılaştırmadan dönüş yapmak daha kolay. Peygamber şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri, helekel müsebbifun, helekel müsebbifun. Helak oldu müsebbifler, helak oldu müsebbifler. Kalu menhim ya Resulallah. Soru sahabeler, kim onlar ya Resulallah müsebbifler? Bakın cevaba. Kâl Aleyhisselam yekûle sevfe estağfirü. İlere tevbe ederim diyenler helak oldu, helak oldu, mahvoldu onlar. Kimler? İlere de tevbe ederim diyenler. Nasip olmuyor yani. Neden nasip olmuyor? Bağımlılık katılışıyor muhtemelen. Bağımlılık böyle. Kişi öyle bağımlılık haline geliyor ki alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, namaz kılmama bağımlılığı, açık gezme bağımlılığı, hatta gıybet, kovuşma bağımlılığı bakınız. O hale geliyor kulda, artık kul onun bağımlısı oluyor, kulun artık kurtulamıyor kendisinden. Hatta farkına kişi var mı biliyor musun ondan bana böyle şey. Bunun için yanlıştan ne kadar çabuk dönersek o kadar kârlı muhtemelendir. Örneğin bir kişi arabasıyla yanlış bir yola girdi. Yanlış yola girdiğini fark etti. Ama inat etti. İhmal etti. Boş verdi. Gitsin bakalım dedi. Ne kadar giderse sonu dönecek. Ama dönüşü ne oluyor? Daha zor. Mesela 2 kilometre dönmek başka. 300 kilometreden geri dönmek başka muhtemelen. Daha zor bunlar bu şekilde. Şimdi demek ki tabi Kadir gecesinde, bu arada Ramazan'ın her gecelerinde, her cuma gecelerinde, hatta hayatımızın her döneminde, hayatın her döneminde, gece olsun, gün olsun inşallah Teala, Allah-u Teala kulluk etmeye çalışalım. Bu arada bir de tevbe istiğfar. Tevbe, Allah'a dönüş yani. O bağımlı zincirini kırmak, kişi özgürlüğünü kazanmak, özgürlüğü kazanmak. Yani beden kontrolü kişi elinde olması gerekiyor. Ben şunu yapacağım diye yapması gerekiyor. Buraya gelmek tevbe, Allah'a dönüş. Sonra istiğfar. Allah-u Teala'dan af dilemek. Af dilemek. Yani yaptıklarına pişman olup da neden ben yanlış olarak gitmişim? Neden ben bunu yapmışım diye üzülerek, pişman olarak Allah'tan af dilemek. Bunun için de Arapça iki kelime vardır. Estağfirullahal azim ve tüb ileyh. İki kelam yani böyle. Buna devam edelim inşallah Teala. Ama anlamını bilerek ve gerçekten Allah'a dönüş yaparak günahımızı affedelim isteyerek. Estağfirullahal azim ve tüb ileyh. Şimdi bu gecede yani Kadir gecesinde demek ki melekler geliyorlar, ruh Cebrail Aleyhisselam da yeryüzüne geliyor. Bunlar insanları, bir insanları dolaşıyor derler. Göklerde olmayan bir ibadet var. Mesela melekler gökte rükû yapıyorlar. Kıyam var, secde var, tesbihat var, hepsi var. Yalnız gökte olmayan meleklerin yapamadığı ibadet var. O da nedir? Tövbe istiğfar. Hele boyun büküp yani kul artık böyle her tarafa koştu koştu her tarafa çıkmaz. Bunaldı kul böyle. Kul Mevla gerçeği gördü. Allah'a döndü. Allah'a döndü. Abdestini aldı. İki rekat namaz kıldı. Oturdu secde üzerinde. Başladı Türkçe söylüyorsun. Allah'ım Benim Rabbim sensin. Beni sen yarattın. Toprak maddelerinden. Yine öleceğim. Yine toprak madde olacağım. Ruh kalıyor tabi ama. Kabre gireceğim, sana geleceğim ya Rabbi diye kul Allah'a dönsün. İşte tevbe edip de yalvaranlar var ya muhtemelenler. Meleklerin bu çok şeye gidiyor böylece. Çünkü meleklerde günah işleme özelliği yok. Meleklerde. Yani melekler günah işleyemezler. Günahın kökeni yok onlarda. Nefis yok yani. Günahın kökeni nefistir. Gazap, şehvet, hırs, enaniyet, kim benli gibi. Nefisin sıfatları bunlar. İşte günah aslında bizden değil mi? Bir ruh aslında. Ruh da melek gibi tertemiz ruhumuz aslında. Ruh Mevla'yı istemiyor. O güzel Mevla buyuruyor. Ela, dikkat ediniz. Bir zikrillahi tatmini kulüb. Kalpler gönlünde Allah deyince tatmin olur böyle. Yani gönül Mevla'yı ister. Ruh Allah ister. Para yapılıyor. Ne yapsın gönül ister? Haram istemez ruh bence. Günahların kökeni nefis. Bizim dışımızda bunlar. Yani bedensel duygular bunlar. Öldüğümüz zaman beden abi onlar da ölecekler. Ama onlar bize hakim oluyor dünyada işte. Üzerimizde. Melekler dolaşırlar, gezerler muhteremler. Hangi evde, hangi evde, hangi hanede Allah-u Teala'ya ihlaslı, samimi, candan iş yapılıyorsa, işte Kur'an okuyor, namaz kılınıyor, sohbet ediliyor Allah için, hele aile efrad toplanmışlar, mesela kişi, hanımı, işte kocası, çocukları, hatta yeni diri çıkan çocuk bile, yani çocuk Allah demesini biliyorsa, onu da almak lazım araya aslında. Herkes bilini okur. Bilen Yasin'i okur, Tebareki okur, Lauksumi okur mesela, Amel Resul'ü okur. Öbürü Fatih-i Şerif'i okur. Kısa Fatih ama tekrar oku, tekrar oku, tekrar oku, tekrar oku. İhlas kulüb Allah mesela kısa kısa ama Kur'an işte birine bedel, anlam olarak yani. Tekrar tekrar oku ona bakalım. Ondan sonra mesela zikir yapılır beraber. Hadi bakalım yavrum, hep beraber söyleyelim bakalım. Ne diyelim bakalım? La ilahe illallah. Anlamı bile yakamadım böyle. Yavaş yavaş böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İşte bir, hele bir aile fertleri böyle. Çoğu çocuk böyle. Toplantı ederken o evden gökyüzüne nur çıkıyor. Anda. Nur çıkıyor böyle. Melekler gösteriyor. Bakın, bakın. Gelin buraya diyorlar. Birine. Hel meleğine diyorlar. Gelin, gelin buraya. Bak burada ibadet ile Allah-u Teala. İhlaslı ama. Nur çıkıyor burada. Geliyorlar muhteremler. Melekler bir eve odaya geldiği zaman oradaki bunu fark ederler muhteremler. Orada bir hal değişir böyle. Ruhsal, nursal hal değişir böyle. Odada bir sakin nur olur. İnsanın gönlü bir hafiflik olur anda. O anda bunu gönül duygusu sezer muhteremler. Göz göremez, kulak duyamaz. Ama gönül duygusu altıncı duygudur. O bunu sezer muhteremler. Hatta melekler bunlarla musafa ederler. Elini tutarlar, bazısının arkasını sıvazlarlar, arkasını sıvazlarlar. Hele Cebrail Aleyhisselam Hazretleri bir kişiyle musafir ederse, arkasını sıvazlarsa ya da diğer büyük melekler bu işi yaparlarsa, o kişi hemen o anda bundan duygulanır. Anında. Nasıl olur? Bir anda elinde olmadan bir feyiz gelir, Allah aşkına cezbe gelir kendisine. Tüyleri bir anda diken diken tüyler böyle. Kendisinden bedene bir titreme ama bu titreme Allah aşkına cezbeyle yani gelir. Bu nedir muhteremler işte ne mutlu o kişilere yani. Onlara bunlara melekler tarafından selam verilir. Akıl sıvadanır. Hatta Mevlam buyuruyor selamın hiye buradaki selam o gece selamettir. Kadir selamettir. Bir anlamada melekler selam verirler burada. Tabii kendisi ki Allah bu kendileri bunlar da. Yani benim muhterem din kardeşlerim Allah için biraz da değişmeye çalışalım böylece. yani şunu sevabı hırsına bırakalım böyle. Allah bizden razı olsun. O Allah'ı severim, ona kul olalım Mevlamıza. Yeter bizlere bu. Şimdi hadi okuyormuş, hadisi okuyorum muhteremler. Kadir Gecesi ile. Mevlam buyuruyor, selamül hiye, Kadir Gecesi selamettir. Yani Kadir Gecesi'nde bir afet bela olmaz. Hadis-i Şerif Taberani'den okuyorum. Leyletül Kadri bülcetün. Kadir Gecesi bülcedir. Niyetün mudiyetün. Bunu şerh ediyor hadis şarihi. Kadir Gecesi nurludur, ışıklıdır, parlaktır Kadir Gecesi. Öyle koyu karanlık olmaz. Hatta ay ışığı ki olmadığı halde, ayın sonu yaklaşıldığı halde, ay sabaha kadar doğduğu halde Kadir Gecesi'nde, Kadir Gecesi öyle koyu bir karanlık olmaz böyle. La harretün ve çok sıcak olmaz. Yazın en sıcak mevsimine de Kadir Gecesi rast gelirse, tabi gelir, yani gelir. Öyle olduğu halde Kadir Gecesi'nde aşırı sıcak olmaz. Orta ihtimal böyle. Öyle sıkıntı olmaz. Vela bardetün. Ve Kadir Gecesi Ramazan ayı çok soğuk kış günlerine de gelse, mevsimde gelse Kadir Gecesi'nde aşırı soğukta olmaz. Böyle donru soğukta olmaz. Ve yazın da gelse çok sıcak olmaz. Vela sahabim fiha ve kapalı bulut olmaz tamamen. Hava tam bulutu kaplanmaz. Vela matarun ve Kadir Gecesi'nde çok şiddetli yağmur yağmaz. Yani sere dönüşecek, afa dönüşecek. Zararlı yağmur da yağmaz o gece. Bir zarar gelmez. Vela rihun ve rüzgar. Yani fırtına şeklinde esen güçlü fırtına da olmaz. Vela yurma fiha bi necmin. O gece yıldızlardan da taş atılma dünyamıza. Diyorsun gök taşları dünyamıza yar, büyük taşlar yar. Yar bunlar atılmaz. Ve min alameti yevmiha. Ve gününüz alametine gelince, Kadir Gecesi'nin sabahına gelince, tatlı şemsü, güneş sabahtan doğduğu zaman da güneş doğar. La şu aleha, güneşin fazla ışığı olmaz. Yine hadis okuyorum inşallah. Bu hadis-i şerifte, Müslim'de, Tirmizi'de, Nesai ve Ebu Davud'dan. Yani hadis-i şerif, sahih hadis-i şerif. Subihate leyleti kadri, Kadir Gecesi'nin sabahında, Subihah ilk sabahında yani böyle. İlk sabahında, ilk ışıklarında tetlev şemsü, güneş doğarken la şu aleha, güneşin şu olmaz. Güneşin aşırı ışığı, parlaklığı olmaz. Kena tasdün hatta tertefia, sanki bir tas, tabak, büyük bir tabak gibi güneş, ya da mat doğar güneş. Demek Kadir Gecesi'nin sabahında, güneşin ilk doğuşunda, doğu ufkundaki ilk doğuşunda güneş fazla ışıklı olmaz, fazla nuru olmaz. Bir tabak gibi ya da mat doğar. Hatta tertefia yükselince kadar. Ondan sonra normal olur bu şekilde. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a da şimdi bize tabi yardımcı olalım. Olalım. Bu dine hep sahip çıkalım sevgili kardeşlerim. Tabi bu arada yine mübarek gecelerde bir de ölenleri de hatırlayalım. Ölen kişi hadis-i şerif öyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Yüzme bilmediği halde suya düşen kişi gibi. Kişi suya düşmüş. Yüzme de bilmiyor. Ve olacak da. Ne yapıyor? İmdat dışarıdan istiyor. Yani kendi bir şey yapamıyor. Çünkü yüzme bilmiyor kendisi. Bir şey bilmiyor kendisi. Ölecek. Yüzü dışarıda. Dışarıdan bir yardım istiyor. Ölen kişi de ne kadar buradan götürse bile aslında yine az, yine az muhteremler. Az yine böyle. O da ne istiyor onlar da? Dışarıdan biraz da bir şey gelsin istiyorlar. Gelir, dışta gelir istiyorlar böylece. İnşallah tabi bunun için de ne yapalım? Ölen yakınlarımızı da, tabi bu arada peygamberimizden başlayarak diğer bütün peygamberlere, sahabelere, tabi'in tebi'i tabi'ine, bu İslam yolunda Allah yolunda şehit olanlara, İslam için çalışanlara, İslam'ı yaymaya çalışanlara ve bütün Müslümanlara dua edelim onlara. Mevla Müslüman'a yardım edilmesi için muhteremler. Ölen din kardeşlerimizi tabii onlara da sevabından gönderelim. Hem hayatta olanlara hem ölenlere bakın böyle. Yani hayatta olanların da onlara dua edelim onlara. Daha iyi olmaları için, sağlık, sıhhat, afiyetleri için ve yine tabii günümüzde İslam'ın Allah'ın imtihanının gereği bu. Yani bu kafirlerin gücü, beceri değil muhtemelen bakalım. Kesin bu bir şey böylece. Yani bir karıncanın hücreleri Allah katında belirli yok derler. Karıncanın rızkı Allah katında belirli. Bir zerre kendi kımıldıyor ama derler. Kalp, beyni Allah katında tamamen Allah elinde kudretmesin bunlar böylece. Şu andaki kafirlerin gücü onların teknolojisinden, bilimden, şundan bundan kaynaklar muhteremler. Müslümanların bir imtihanı muhteremler. Müslümanlar bize bir adet ceza muhteremler. Çünkü Müslümanlar bilhassa Osmanlı Devleti zamanında artık her şeyi devletten beklemişler insanlar. Din için çalışma bırakılmış. Kişinin komşusu 40 sene komşu almış Rum'la onu bir de İslam'ı davet etmemiş ama. Halbuki peygamber asıl görevi tebliğ davetti muhteremler. Diyalog bu. Yani görüşmek var ama İslam'ı davet için. Yoksa dini paylaşalım değil muhterem. Din paylaşalım. Din Allah'ın dinidir. Bu dini biz elimizden geldiği kadar korumakla mükellefiz. İşte dua edelim muhteremler. Bugün Filistinli kardeşlerimizin en aşağı 10 bin tanesi ki içinde çok kadın da muhtemelen. Düşünün muhtemelenler. En aşağı 10 bin tane Filistinli Müslüman kardeşimiz içinde kadınlar da çok var. İsrail'in zindanlarında eza cefa çekiyor muhtemelenler. Onun ana babaları var, eşleri var muhtemelen, çocukları var. Durmadan İsrail tanklarına bombalıyor. Havada bombalıyor muhtemelenler. Tabii bunun bir zamanı var. Ama biz ona acımamız gerekiyor muhtemelen. Çünkü Müslümanlar bir ceset gibidir hadis-i şerifiyle. Ceset gibidir efendim. Şu bedenimizin, şu cesedimizin bir yerinde ki başımızın tepesinden ayak parmağımıza kadar dışında iç organlarımızda bir yerinde bir ağrısız oldu mu bütün beden ona yardım ediyor. Mesela baş ayak parmağımıza bir diken battı. Acını duyduk. Hemen göz bakar. Nerede acaba? Parmak onu çekip olmaya çalışır. Oraya gider böylece. Demek ki Müslümanlar da bir beden gibi muhterem bak. Beden gibi muhteremler. Şu anda Afganistan'da, Irak'ta, Filistin'de, Çeçenistan'da, Tunus'ta da muhteremler. Tunus'ta da. Bunun gibi tabii çok yerlerde ve Amerika'nın zindanlarında, Rus zindanlarında ne kadar Müslüman kardeşlerimiz varsa onlar bizim bir organlar muhteremler. Onlar bizim organlarımız, parmaklarımız muhteremler. Parmaklarımız. Onlar da işkence çekerken o acıyı bizim duymamız gerekiyor. Hiç olmazsa onlar için özel onlara dua edelim muhteremler. Onlara kurtulması için de böylece. Ölenlere dua edelim inşallah muhteremler. Allah Teala güzel Mevlamız mübarek Kadir gecesini, Ramazan ayını, mübarek bayramları Rabbim bütün Müslümanlara hayırlı eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz. Lillahi Teala Fatiha.